تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 28 سے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا. کیسا ہوگا وہ ہلاکت کا گھر؟ جہنم يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ. جو جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قیام گاہ ہے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. سورت میں مختلف طریقے سے نعمتوں کا تذکرہ ہے. یہاں انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جس کا تذکرہ پچھلے رکوع میں بھی گزر گیا، یعنی نعمت ایمان، اس کا تذکرہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اگر اس کو ٹیکسٹ کے ساتھ قریب کر کے معنی دیکھیں تو اس سے مراد مکہ والے ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آپ کی دشمنی میں آ گئے اور آپ کو مکہ سے نکالنے کی جو کوششیں کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، کہ جن کے گھر میں خیر کا ایک موقع موجود تھا لیکن انہوں نے اس موقع کی قدر نہ کی اور اپنے آپ کو اس جہنم کا اہل ثابت کیا، کہ جس کے اندر نہ صرف وہ خود گئے بلکہ اس کے اندر دوسروں کو بھی، جو ان کے فالوور تھے ان کو بھی لے جانے لگے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے حال پہ غور کرواتے ہیں کہ الم تارا، یعنی غور کرو، دیکھو، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الذین بدلوا، ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا، یعنی مکہ والے، اور ہر دور کے وہ لوگ کہ جن کو نعمت ایمان ملے اور اس کی قدر نہ کریں، جن کو نعمت اسلام ملے اور اس اسلام کی وہ قدر نہ کریں، اور جن کو نیکی کا کوئی موقع ملے اور اس موقع کی وہ قدر نہ کریں. اس کو جہاں تک پھیلاتے جائیں ہر بندہ اس کو مختلف اینگل سے دیکھ سکتا ہے. بعض دفعہ نعمت عمل ہوتی ہے، بعض دفعہ نعمت تدبر ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان کو نعمت ملتی ہے کسی خاص صلاحیت کی صورت میں، لیکن وہ اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کو صحیح طرح سے لے نہیں پاتا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہو گئیں؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، بدلو نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا. بدلو یبدلو تبدیلا، باب تفیل ہے، شدت پائی جاتی ہے، یعنی انہوں نے خود ہی بدل ڈالا، اللہ نے نہیں بدلا، ابدل کا لفظ نہیں ہے بلکہ بدل، انہوں نے خود بدلی. نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور داخل کر دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں. مکہ کے قریش جو سردار تھے، جن کے ہاتھ میں اس وقت باغ دوڑ تھی، سارے عرب پہ ان کا زور چلتا تھا، بیت اللہ کے پاسبان بھی تھے، عزت کی جاتی تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی، ایسے لوگوں کے پاس اللہ نے اپنے نبی کو چنا، بھیجا، قرآن بھیجا، لیکن ان لوگوں نے ان نعمتوں کا جواب ضد اور تعصب سے دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور اتنا زیادہ مخالفت میں بھڑے کہ بالآخر خود ہی تباہ ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی تباہ کر دیا. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، وہ لوگ جو خود نعمت کی قدر نہیں کرتے، بعد میں وہ پھر دوسروں سے تو اس نعمت کو دور کرتے ہی ہیں، خود بھی اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. پیچھے ہی ہم نے آیت نمبر 7 میں دیکھا تھا کہ وَاِسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اسی اصول کی یہ مزید کنٹینویشن ہے کہ جب کوئی بندہ کسی نعمت کو استعمال نہیں کرتا تو وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے ایک روایت رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا. اور دیکھا جائے تو ہر دور کے کفار جو اسلام کے خلاف کوششیں کرتے ہیں وہ اسی میں سے ہیں. تو جس نے نعمت ایمان اور نعمت اسلام کو پا لیا، اس کی قدر کی، اللہ نے اس کو جنت کے قابل کر دیا، لیکن جن لوگوں نے اس کی قدر کی بجائے ناقدری کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا. حضرت ابن عباس قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ واللہ، وہ کفار قریش ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ ناشکرے لوگ قریش کے ہیں، اور اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی۔ ابن جریر عطا بن جسار سے کہتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں مکہ والوں کے لوگ مارے گئے وہ مراد ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، حرم میں رہنے کی موقع دیا، پھل اور غلے دیے، چین سے بیٹھتے اور کھاتے، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحاب فیل کو مروایا، یہ مکہ والوں پر ایک رحم تھا اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ شام اور یمن کو سردی اور گرمی کے زمانے میں سفر کرنے کا ان کو خوگر اور مانوس بنایا، لی ایلافی قریشی ایلافہم رحلت الشتائی والصیف، میں یہ بات آتی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی تھی، لیکن ان لوگوں نے ان باتوں کو نہیں مانا، اور نعمتوں کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا، پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کے عقائد اور اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کی، ان کو وہ پاک اور صاف ستھرا ماحول دیا کہ جو واقعی ان کو اپنے لیے مطلوب تھا، لیکن یہ لوگ جو تھے ناقدرے ہوئے، اللہ کے نبی کے دشمن بنے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پہ قائم رہے، اس طرح پھر ان کو 7 سال کے قحط میں مبتلا کر دیا گیا، اور بدر کے دن بھی یہ قیدی ہوئے اور مارے گئے۔ تو بات یہی ہے کہ جو نشکری کرے گا نعمت اس سے چھن جائے گی۔ وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا، تباہ ہوئے، جس کو کہتے ہیں نا کہ خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے، خود تو اللہ کے بنے نہیں تو دوسروں کے لیے بھی وہ تباہی ہی کا ذریعہ بنے۔ کہا کوئی بات نہیں، ان کو بتا دو کیا کہ یس جہنم یسلونہا، وہ جہنم جس میں یہ خود بھی داخل ہوں گے، اور یعنی ان کے ساتھ والے بھی، اور یہ سب کے سب جہنم میں جلیں گے۔ یسلونہا کا لفظ سلا سے ہے، اسی طرح سلا یسلی تسلین بھی اسی سے آتا ہے، یعنی جھلسیں گے، خوب گرمی لگے گی ان کو۔ وبئس القرار، اور جہنم بڑی بری قرار گئے، برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، دو قبیلے جو قریش کے تھے، جو سب سے زیادہ بدکار تھے، بنی مغیرہ اور بنی امیہ۔ بنی مغیرہ کے شر سے تو بدر کی لڑائی میں تمہاری حفاظت ہو چکی، یعنی ان کا زور ٹوٹ گیا، اور بنی امیہ کو ایک وقت تک مزے اڑانے کا موقع دیا گیا، تو گویا کہ جو کفر میں جتنا بڑا ہوگا ان کو اسی حالت میں مزے اڑانے کا موقع دیا گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو سفیان، معاویہ اور عمر بن عاص وغیرہ مسلمان ہوئے، یہ بھی بنی امیہ سے ہی تھے، پھر یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی یعنی نعمتوں کی ساری بات ہوئی، تو یہ ساری چیزیں جو بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق یزید اور حضرت حسین کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو یہ آیت بالکل ایک ہی طرح کی ہے کہ جس میں ہر دور میں انسان جس نے نعمت کی قدر نہ کی اس کا حال کیا ہوگا، کہ وہ جہنم رسید ہوگا۔ مزید ان کا جرم اگلی آیت میں کھولا گیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ کے مثل دوسروں کو قرار دیا، باوجود اس کے کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی ہم اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، عبادت میں، نام رکھنے میں، پرستش میں، دعائیں مانگنے میں، یہ لوگ دوسروں سے مدد مانگتے تھے اللہ کی سوا۔ یہ جو لام ہے یہ لام غایت ہے، یعنی تاکہ، اس وجہ سے کہ ان کا حال کیا ہے، کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو کیوں استعمال کیا تھا کہ اللہ کے راستے سے بہکائیں۔ کیا کہو ان کو؟ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بس ان سے کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو، لیکن تمہارا ٹھکانہ برا ہے، آج عیش کر لو، چند دن کے مزے کر لو، لیکن تمہارا آخری انجام بڑا برا ہونے والا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا، تم نے آج اگر اس کی قدر نہ کی۔ یہ ان کی تحدید کی جا رہی ہے اور توبیہ ہے، یعنی ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ آخر کب تک، کتنی دیر تک تم یہ مزے کرو گے۔ تمتاؤ یہاں اگرچہ امر کا صیغہ ہے، لیکن امر سے مراد حکم نہیں ہے بلکہ دھمکی ہے، تحدید یا عذاب کی دھمکی، اطلاع دی جا رہی ہے کہ دیکھنا تمہارے سارے مزے ختم ہو جائیں گے جب تم موت کو دیکھو گے، تمہاری یہ گمراہیاں تم کو عذاب میں لے جائیں گی، دوزخ میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ایسے لوگ اللہ کے عذابوں سے نہیں بچیں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں جو انتہائی خوبصورت اور عمل سے بھری بھی باتیں ہیں. خوبصورت آیت ہے کہ جس میں ایک انسان اپنے عمل کے لیے بہت سارے راستے پا سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ پیچھے بے قدریوں اور نعمتوں کی ناشکریوں کی بات کے بعد امت مسلمہ کو اب کچھ ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جن پہ عمل کرنا سراسر شکر گزاری ہوگی, سراسر نعمت کی قدر ہوگی, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑا بناتی ہیں. کیا قل لی عبادی الذین آمنوا, کہہ دیجئے کہ میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے, کیا کہیے, یقیم الصلاح, نماز قائم کریں, وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور خرچ کریں اسی میں سے جو ہم نے ان کو دیا چھپا کر یا ظاہر کر کے. کب؟ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان والوں کو نمازوں کے قائم کرنے, رزق میں سے چھپا کر یا ظاہر خرچ کرنے کی بات کرتا ہے. اور یہی انداز سورۃ بقرہ کی آیت 254 میں بھی آ چکا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفا. اے ایمان والو, اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور سفارش ہی کام آئے گی. آیت الکرسی سے بالکل پہلے کی آیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مضمون بہت اہم ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار اس کو لے کے آتے ہیں. کیونکہ پہلی چیز اگر دیکھی جائے تو ایمان کا تقاضا کیا ہے, کہ دن میں کم از کم 5 بار اللہ تعالیٰ کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے. لیکن یہاں ماتھا ٹیکنے سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں, کیونکہ یہاں لفظ یقیمو آیا ہے اور یقیمو کا لفظ قیام سے ہے. اور نماز قائم ہو نہیں سکتی جب تک لوگ اجتماعی نماز کا اہتمام نہ کریں گے. یہاں آپ دیکھیے کہ کل کا مفعول نہیں ہے, محذوف ہے. مراد کہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیں کہ تم نماز پڑھو. یقیمو قائم سے قائم کرنا, اسٹیبلش کرنے کے معنوں میں, مطلب کیا ہے کہ وہ نماز جس سے ایک ماحول بنے جس سے لگا کہ یہ مسلم سوسائٹیز ہیں, یہ مسلمان لوگ ہیں کہ جہاں واقعی ان کی نمازوں کا اثر دکھتا ہے. آپ دیکھیے کہ اقامت گھر میں نہیں ہوتی نا, اور اقامت سے مراد کیا ہے کہ وقت کی, حد کی, رکوع کی, خشوع کی اور سجدے کی حفاظت کرنا. اور اس کے لیے ایک اجتماعی نظام کی ضرورت ہے. انہی اصل میں یہ اگلے رکوع کی تمہید ہے یہ آیت, کیونکہ اس میں ایک ایسے اجتماعی مرکز کی تعمیر کا تذکرہ آئے گا کہ جس نے پوری امت کو ایک وحدت میں پرو دیا. یہاں کہا گیا کہ دیکھو اپنی ذمہ داری کو سمجھو, اپنی الگ الگ ٹوٹی ٹوٹی نمازیں پڑھنے کی بجائے تم اس رب کے آگے اجتماعی طور پہ جڑ جاؤ. ایسے ماحول بناؤ, ایسے علاقے, ایسے ادارے بناؤ, ایسی جگہ بناؤ کہ جہاں اللہ کا دین قائم ہو سکے. صرف کتابیں پڑھائی نہ جائیں بلکہ وہاں سے عملی کردار نکلنے لگے. ہاں, من قبل یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال, خرچ بھی کرو. اب دیکھیے یقیمو اور ینفقو دونوں ایک ہی وزن ہے نا, خرچ کرو, کیونکہ نماز کے قائم کرنے سے بندے کا تعلق اللہ سے بڑھتا ہے, اس کے دل میں ایک شوق بڑھتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, بس میں ایسے ہی نہیں رہوں گا, بس اب میں نے ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ جہاں نیکیاں کرنا آسان ہو, جہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے. تو یقیناً ایسے وقت میں پھر مال کی بات آتی ہے. تو کہا ینفقو, خرچ کرو, مما, ہم نے جو دیے تم کو, تمہارا اپنا لایا ہوا نہیں ہے, کہاں سے لائے تھے, اس کا تھا جس کے راستے میں دینا مشکل ہے. دیکھا جائے تو جب کسی قوم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیے وہ ہلاکت میں پڑ گئی. پیچھے ہم سن چکے آیت سورہ بقرہ کی گزر چکی کہ خرچ کرنے کے ساتھ ہی آگے آیت آ گئی تھی کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ مارو، کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی امت کا مال اس کے ذاتی خرچوں پہ تو اٹھے، ان کی شادیوں بیاہوں پہ تو اٹھے، ان کے کھانے پینے پہ اٹھے، ان کے گھروں کے بنانے پہ تو اٹھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے خرچ کے لیے فکر پڑ جائے۔ اب دیکھیے کہ ایک اوسط درجے کے کھانے کو دیکھیں، صرف ایک دن کا خرچہ کتنا ہوگا؟ ہر ایک اپنا سوچے، ٹھیک ہے آپ اکٹھا لے کے آتے ہوں گے گھروں میں، لیکن اتفاق سے آپ دیکھیں کہ ایک دن میں اگر گھر میں 3-4 بچے بھی ہیں، میاں بیوی بی ہیں، ایک بریڈ لگا لیں، دودھ کی ایک چھوٹی بوٹل لگا لیں، کچھ انڈے لگا لیں، کچھ سبزی گوشت لگا لیں، کم سے کم آج کے دور میں بھی کریں تو 15 سے 20 ڈالر تو بنتے ہی ہوں گے۔ چلیں ہلکا کر لیں، آپ کچھ کھینچ تینچ کر لیں، 10 ڈالر تو خرچ ہوں گے نا ہر دن۔ 10 ڈالر تو ہم اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے لگا لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے تو ہم بعض دفعہ ایک ایک ڈالر پہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن کا روزہ رکھ کے اسی مال کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں، کیونکہ بعض دفعہ ہماری ساری کنجوسی اور سارا صرفہ اللہ کے دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ آج کیوں وہاں صحیح طریقے سے انتظام نہیں ہوتا؟ صفائی کے لیے کوئی نہیں، ہمارے اپنے گھر کیسے چمکتے ہوئے ہوں، اور مسجدوں کو جا کے دیکھے تو رونا ہے۔ کیا حالات ہوتے ہیں، کب جب نان مسلمس کبھی گزرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ کیا سوچتے ہوں گے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو لہٰذا چھپ کے، ظاہر کر کے، فرض ہیں تو ظاہر کر کے دو، نفل دے رہے ہو تو چھپا کے دو، انفرادی طور پہ خرچ کر رہے ہو تو چھپا کے دو، اجتماعی اداروں کو دے رہے ہیں تو ظاہر کر کے دو، تاکہ دوسروں کو رغبت آئے، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنا مال لے کے پھرے گا لیکن اس کا مال کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایکسپائر ہونے والا مال ہے، یہ نوٹ تھوڑے دن میں بدلنے والے ہیں، یہ سکے جو ہیں یہ کھوٹے ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو کہہ دیا کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن لوگ مال لے کے پھریں گے لیکن کوئی اس مال کو قبول نہیں کرے گا۔ دوستیوں کی باتیں کی جائیں گی لیکن دوستیاں اس دن کام نہیں آئیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب دوست، گہرے دوست، خلیل کی جمع خلہ، آپس میں دشمن بن جائیں گے سوائے تقوی والوں کے۔ تقوی والے دوست تو ہوں گے، یہاں ایک شبہ آتا ہے کہ متقی شفاعت کریں گے اور بعض مومن بعض مومنوں کی بھی شفاعت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ سارے دوست جو ہیں وہ دشمن بن جائیں گے لیکن متقیوں کی دوستی قائم ہوگی؟ اور یعنی یہ کیا حقیقت کیا اس میں، کیا ہمارے نیک دوست ہماری مدد کر دیں گے؟ کیا ہم تقوی کی بنیاد پہ دوسروں سے امید کر سکتے ہیں کہ چلے ان کی دوستی ہمیں کام آئے گی؟ تو اس کا جواب کیا کہ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہی تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جن میں تقوی نہ ہو پھر ان کی دوستی نہیں ہوگی، اور دوستی نہیں ہوگی تو ان کی سفارش نہیں ہوگی۔ یعنی جو جتنا تقوی کے اندر رچا بچا ہوگا اس کے دوست یقیناً اس کی مدد کر سکیں گے، لیکن جس کی اپنی نماز نہیں، جس کی اپنی زکوٰۃ نہیں، پھر وہ دوسروں کو کیسے فائدہ دے گا؟ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ اور بدلہ نہ لیا جائے گا، یعنی کوئی کسی کے بدلے میں، عدلے بدلے میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں لین دین، کہیں محبت، کہیں دوستی کام آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے پاس یہ سب بیکار ہو جائیں گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ تو آج کر لو، یہ کرنے کے دن ہے، یہ سونے کے دن نہیں، یہ بیج ڈالنے کے دن ہیں، اور بیج ڈالنے کے دن بڑی محنت کے دن ہوتے ہیں۔ فجر سے پہلے کسان پہنچ جاتے ہیں اپنے کھیتوں میں، اس کو خوب الٹتے پلٹتے ہیں، لیکن جو اس وقت سویا رہے گا پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب انسان کو حکم دیا گیا کہ خرچ کرو، تو فوراً دل میں آئے کیوں خرچ کریں، ہم وہاں کیوں نہ کریں جہاں خرچ کیا وہ ہمیں فوراً دکھنے لگے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ شاید تمہیں ان نعمتوں کا احساس ہو جائے جو تم اللہ سے بن مانگے لیتے ہو، بن کہے تم لیتے ہو، تو جو اس نے دیے ہیں کیا پھر اس کا حق نہیں دینا چاہو گے؟ کیا نعمتیں ہیں؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور اوپر سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے تمہاری معیشت کے لیے پھل یعنی غلہ اور سامان، جو روٹی روزی اس طرح کی چیزیں پیدا کی. یہاں رزق کا لفظ ہے نا، عام ہے، کھانے کے لیے بھی آتا ہے، لباس کے لیے بھی آتا ہے. سب نعمتیں جو تمہیں دیں، ذرا اس کو سوچو. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اور تمہاری سواری اور بار برداری کے لیے جہازوں اور کشتیوں کو تمہارے کام پر لگا دیا، تاکہ اللہ کی مشیت کے مطابق وہ سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہارا خدمتگار بنا دیا. جہاں چاہتے ہو تم ان کے رخ موڑ کے لے جاتے ہو، ان کے پانیوں سے فائدے اٹھاتے ہو، کہیں ان پر پل باندھ کر ان کے سینے پہ دوڑتے ہو. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی سرگرم کر دیا، یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے. دَائِبَيْنِ دَعْب سے ہے، پیچھے پڑھ چکے، کَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ، سورہ یوسف میں بھی پڑھ چکے، تم محنت کرو گے 7 سال دَعْبًا، محنت کے ساتھ. تو دَعْب کہتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ چلنا، اپنے کام میں لگے رہنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اطاعت میں ان کو تیز رفتار بنا دیا، ہر چیز اللہ کے حکم پہ دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے. تو دعب فی عملی ہی کہتے ہیں کام میں کوشش اور محنت کی. تیزی سے ہکانے کے لیے بھی لفظ دعوب آتا ہے. وسخر لکم اللیل والنہار، اور رات دن کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا. دیکھو تمہارے کتنے غلام ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. ہر دن ہر وقت ایسے چل رہے کہ کوئی کام رکتا ہی نہیں. رات آتی ہے تو دن، دن آتا ہے تو رات، ایک جاتا ہے تو دوسرا. اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام کے بعد رات لاتا ہے، تاکہ تم تھک گئے ہو تو اٹھ جاؤ، سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام فرما لو. جب لیٹ لیٹ کے تھک جاتے ہو تو صبح ہو جاتی ہے، بھوک لگتی ہے، اٹھو، کھاؤ، پیو، معاش کے لیے نکلو. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس نے اس میں سے کچھ بقدر مناسبت تم کو دیا. من کلی، سارا نہیں دیتا، یہ من تبعیض کا ہے، بعض، سم آف دیم، کیونکہ سب کچھ تو نہیں ملتا، اس لیے کہ سب کچھ ملنا ہمارے لیے درست بھی نہیں ہوتا. امام بیضاوی کہتے ہیں کہ مراد یہ کہ تمہاری ضرورتوں کا جو تقاضا تھا، اور جو تمہاری حاجتیں فطری طور پر جس چیز کے تم خواہش مند تھے، وہ سب تم کو دیا، چاہے تم زبان سے مانگو یا نہ مانگو. اور لفظ کل کثرت کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ایوری تھنگ. استغراق کے حقیقی کے معنی نہیں ہے، یعنی کل سے مراد یہاں ایوری تھنگ نہیں ہے بلکہ کثرت ہے. جیسے محاورے میں بولتے ہیں نا کہ فلاں شخص سب کچھ جانتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ نہیں جانتا، ہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا جانتا ہے، جس ضرورت کے لیے گئے اس کو وہ پتہ چل گیا. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیئن، بہت ساری چیزوں کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے. تو کل سے مراد پھر کثرت ہوتی ہے. کیسے؟ تم نے مانگا یا نہیں مانگا؟ مانگ کے پیٹ سے نکلتے ہی دودھ کس نے دیا؟ مانگا تھا؟ نہیں مانگا، اس نے خود ہی دے دیا. ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت کس نے ڈالی؟ اسی نے ڈالی جس نے مانگی بھی نہیں. اور اتنا کچھ کہہ کے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو پوری گنتی نہیں کر سکتے. تم گن ہی نہیں سکتے کتنی قسمیں، کتنی تعداد، کب کب کی، نہ وقت کے اعتبار سے نعمتوں کو گن سکتے ہو، نہ ان کی ڈفرینٹ کائنڈس کے اعتبار سے گن سکتے ہو، نہ ان کی کوانٹیٹی کے اعتبار سے گن سکتے ہو. تمہاری طاقت سے باہر ہے. کوئی بندہ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ دے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا بے صبرہ اور بڑا ناشکرا ہے. شرمندہ ہونے والی آیت ہے، سر شرم سے ڈوب جاتا ہے جب انسان اس آیت کے معنی پہ غور کرتا ہے کہ اتنا کچھ پانے کے باوجود اتنا ناشکرا، سختی اور مصیبت میں شکوے کرتا نہیں تھکتا، بے صبریوں کا اظہار کرتا ہے، اور جب اللہ دے دیتا ہے تو اللہ سے دامن چھڑا لیتا ہے. نہیں جانتا کہ اللہ کتنا دینے والا ہے. والجواد والکریم والحکیم، وہ انسان پہ اگر مشکل بھی ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے بھی مصلحت ہے، حکمت ہوتی ہے. اور انسان کو چونکہ حکمت سمجھ نہیں آتی تو مشکلوں میں رونے رونے لگتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو شکر نہیں کرتا. نہ شکرا، ضد ہے شکر گزار کی. اور شکر اور عدم شکر باہم ضد ہیں، جیسے ظلم کی ضد کو صبر کہا جاتا ہے، اسی لیے ظلوم ہے، ظلوم فاول کا وزن ہے، بہت زیادہ ناشکرا، کسی چیز کو بے محل رکھ دینا ظلم ہوتا ہے، اسی طرح مصیبت پر صبر کرنا حقیقت میں اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. مصیبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کہ مصیبت پر اگر صبر نہ کیا جائے، بے صبری کے ساتھ شکایت کی جائے تو وہ پھر ظلم بن جاتا ہے. تو یہاں ظلوم لفظ کو لکھیں گے آپ، بے صبرا مراد ہے، کہ انسان بے صبرا ہو کے بہت بڑا ظالم ہو جاتا ہے. مصیبت پہ جو صبر کو اس کی جگہ پہ رکھنا تھا وہ صبر چھوڑ دیا، اسی طرح انسان گناہ کر کر کے نفس پہ ظلم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو عذاب کا شکار کر دیتا ہے. اسی طرح نعمتوں کا شکر کرنا ظلم ہے اپنے نفس پر، کیونکہ پھر اس کی وہ نعمت چھن جاتی ہے، دینے والے کی قدر نہیں کرتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے اور جن و انس کے معاملات عجیب ہیں، میں پیدا کرتا ہوں اور وہ دوسروں کو پوچھتے ہیں، میں رزق دیتا ہوں اور وہ دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے. انسان کا یہ حال ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے بغیر زندگی کا نظام چل ہی نہیں سکتا، ہوا، بادل، پانی، کھانا پینا، جانور، سواریاں، یہ وہ چیزیں جن کو ہم کبھی نعمت ہی نہیں سمجھتے. بتائیے ذرا، ہم نے پچھلے پورے ہفتے میں ایک بار بھی آکسیجن کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ ہم سب سننے اور سنانے والوں میں کسی ایک نے پچھلے پورے ایک ویک کی آکسیجن کا ملنا، اس کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کے آگے؟ اس کو نعمت بھی سمجھا؟ اللہ اکبر، ہے نا پھر بات سچ کہ ان الانسان لظلوم کفار، نا شکرا تھوڑ دلا. ہاں، اس کو شکر کون سمجھے گا؟ جس کو استھما کی تکلیف ہو، جس کو آکسیجن ماسک لگ چکا ہو، اور جس کی آکسیجن کے ماسک میں سے آکسیجن ختم ہو گئی ہو اور غوطے لگ رہے ہوں، اس نے تو اس کو نعمت سمجھنی ہوگی. کبھی سوچے انسان، تو میں سوچتی ہوں کہ ڈوب کے جانے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تیری نظروں میں ہمارا مقام کیا ہوگا. کوئی ایک نہیں ہے جس نے یہ سوچا ہو کہ ہم نے ایک آکسیجن کا شکر ادا کیا. شرمندہ نہیں ہونے کو دل چاہتا؟ ایسے لگتا ہے کہ سر نہ اٹھائیں. انسان اتنا کچھ لے کے دیتا کہ اس کو بندہ کے اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں سوچتی ہوں، جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے پیچھے ہٹتا ہے، اللہ کا دل چاہتا ہوگا اس کو پٹک کے مارو، پھینکو اس کو یہاں سے، یہ کچرا ہے، یہ ٹریش ہے. اتنا کچھ لیتے ہیں، اتنا کچھ لیتے ہیں، قدر نہیں آتی ان کو. اللہ نے کیسے کشتیوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اس زمین کا شکر کتنے ادا کیا. آپ ذرا سوچیں، پچھلے پورے 15 دن میں لے لیں، دوسرا سوال اپنے لیے نوٹ کریں، پچھلے 15 دن میں کس نے ایک بار اس کا شکر ادا کیا کہ زمین بہت جمی ہوئی اپنی جگہ پہ، ہل نہیں رہی، زلزلہ نہیں ہے، اتنی فلیکسیبل نہیں ہے کہ پاؤں رکھیں تو جمپنگ جیک کی طرح اندر اندر جانے لگے، باہر جانے لگے، اتنی سخت نہیں کہ پاؤں رکھیں اور پٹخ کے ہمارے پاؤں کو چوٹ لگے اور ہم زمین پہ پاؤں ڈالتے ہوئے بھی ڈریں کہ ہمارا پاؤں جو ہے اس کے اندر آئے گا. کانٹے ہی ہوتے اس زمین میں، باریک باریک پتھر کو اس کے اندر لگے ہوتے. کتنوں نے اس کا شکر ادا کیا اور کس نے اس کو نعمت سمجھا بھی؟ دیکھیے، شکر ادا کرنا دور کی بات ہے، نعمت سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہائی لائٹ کیجیے آیت کو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، گن نہیں سکتے. کیا کچھ مشینیں چل رہی ہیں سے ایک انسان کے لیے، جس نے اتنا کچھ دیا، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہماری نیکیوں کا محتاج ہے؟ کیا اس کو ہمارے کام کی کوئی ضرورت ہے؟ ہم یہ جو قرآن پڑھ لیتے ہیں 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے، ہم کہتے ہیں دیکھا کتنے احسان کر رہے ہیں، دیکھا ہم تو نیک ہو گئے، یہ فلاں دیکھو کتنے گمراہ ہیں. کس پہ احسان ہو رہا ہے؟ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا، بتانے والا سننے والوں پہ احسان نہیں کر رہا، اور سننے والے کسی تیسرے پہ احسان نہیں کر رہے. ہاں، یہ احسان ہے تو اپنے نفس پہ احسان ہے کہ سودے کر رہے ہیں جہنم سے بچنے کے اور جنت کی طرف آنے کے. اور ظلم کی حد کیا ہے کہ جب انسان کسی اور کے در پہ پہنچ جاتا ہے پھر تو ظلم کی حد ہو جاتی ہے نا، اس لیے پھر مشرک کے معنوں میں بھی آئے گا لفظ ظلم، کہ جب یہ سارا کچھ لگا کسی اور کے نام پہ دے. دنیا میں تو آپ کی ایک کتاب کے بھی کاپی رائٹس ہوں، آپ کی ایک سی ڈی کے کاپی رائٹس ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پکڑ کے غیروں کے در پہ رکھ دو کہ یہ اللہ دیتا، یہ پیراں دیتا، اور یہ فلاں سے ملا، اور یہ بابا جی کی نعمت ہے، اور خدا نہ خواستہ کیا کچھ غلط چیزیں انسان بولتا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ رات اور دن کو کبھی لمبا کہیں چھوٹا کرتا ہے، کبھی راتیں لمبی کبھی دن لمبے، کبھی کی راتیں گرم کبھی کے دن گرم. لوگوں کبھی سوچو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن ہی نہیں سکتے اس کی نعمتوں کو. اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول آتا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے. یعنی شکر بھی کروں گا تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں. یعنی انسان کو احساس ضرور ہو کہ میں واقعی کمزور ہوں اور نعمتیں اللہ کی ہیں، اور جو غفلت برتتا ہے، جو ظلم اور ناانصافی کرتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناشکرا کہتے ہیں. طلق بن حبیب فرماتے ہیں، خدا کا حق اس سے بہت بھاری ہے کہ بندے اسے ادا کر سکیں، اور اللہ کی نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے ان کی گنتی کر سکیں. لوگوں، صبح و شام توبہ استغفار کرتے رہو. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اللہ کے نبی کا وہ عمل بھی یاد رکھیے نا، کیا فلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بڑھوں. یہ جو جملہ تڑپ کے دل سے نکلتا ہے نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ شکر کا جملہ ہوتا ہے. اللہ میں ظالم، اللہ میں ظالم، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ناشکر ہے، انسان بڑا خراب ہے، نہیں سمجھتا انسان. صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الہی تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا لائق ہے، ہماری ثنائیں ناکافی ہیں، پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں، الہی تو معاف فرما. ایک دعا میں بھی آتا ہے نا، لا اخصی ثنان الیک کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، وہ اتنی ہے جو تو خود کر لے، تو مجھے معاف کر دے. مسند بزار کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے تین دیوان نکلیں گے، یعنی تین رجسٹر نکلیں گے اس کے اعمال نامے میں، ایک میں نیکیاں لکھی ہوں گی، دوسرے میں گناہ ہوں گے، اور تیسرے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا کہ اٹھ اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال سے لے لے، اس سے اس کے سارے ہی عمل ختم ہو جائیں گے. پھر بھی وہ یکسو ہو کر کہے گی، باری تعالیٰ میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی. خیال کیجئے، ابھی گناہوں کا دیوان یوں ہی الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، اور تمام نعمتوں کا دیوان بھی یوں ہی رکھا ہوا ہے. اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ رحم و کرم کا ہوا، تو اب وہ اس کی نیکیاں بڑھا دے گا، اور اس کے گناہوں سے تجاوز کر لے گا، اور اس سے فرما دے گا کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھے بغیر بدلے کے بخش دیں. اللہ اکبر. روایت اس سند سے ضعیف ہے لیکن اور جگہ ملتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ساری نعمتیں لے جائیں گی. ایک روایت میں آتا ہے 70 سال کی عبادت کر کرا کے، اور اس کی ایک آنکھ کا حق جو نہیں دے سکیں گی، اور اس کی عبادتیں کم ہو جائیں گی. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ہی کے لیے تو حمد ہے جس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر بھی بغیر ایک نئی نعمت کے ہم ادا نہیں کر سکتے، کہ اس نئی نعمت پر پھر ایک شکر واجب ہو جاتا ہے، پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی ادائیگی کی توفیق پر پھر نعمت ملی، جس کا شکریہ واجب ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ یعنی ایک نعمت ملی آپ کو, آپ نے اس نعمت پہ الحمدللہ کہا, تو اب یہ جو آپ کا الحمدللہ کہنا تھا نا, یہ بھی ایک نعمت تھی. اب اس کا شکر ادا کرنے کے لیے پھر الحمدللہ کہیں, تو دوبارہ جب الحمدللہ کہیں گے تو یہ پھر ایک نعمت ہے. یعنی نعمتوں کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. لہذا ہر وقت پھر انسان یہی کہتا رہے کہ الحمدللہ رب العالمین. عربی کا ایک شعر ہے, اس میں اس نے شکر کو کیسے کیا, کہتا ہے کہ رونگٹے رونگٹے پر زبان ہے تو پھر بھی تیری ایک نعمت کا شکر بھی پورا نہیں ادا ہو سکتا, تیرے احسانات اور انعامات بے شمار ہیں. یعنی ایک زبان ہے نا جسم ہے, اس کی بجائے اگر جسم کے ایک ایک بال کو زبان مل جائے اور تیرا شکر ادا کرتی رہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. میں سوچتی ہوں کہ صرف ہم شکر گزار بن جائیں تو پھر ہماری دوڑ دھوپ جو ہے نا یہ کتنی بڑھ جائے. میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں کس کو اچھے لگتے ہیں نا شکرے لوگ؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں ہمارے لیے؟ تھوڑا سا, لیکن احسان ایسے ہوتا ہے کہ جیسے شاید ہمارے ہی غلام بن گئے, ہم جو کہیں گے وہی کریں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کرنے کو کہا ہے, ان کی عبادت کرنے کو نہیں کہا. تو ذرا سوچیے اس ذات کا کیا حال ہوگا, اس کے حق کتنے ہیں ہمارے اوپر, ہم نہیں سوچتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے. ضرور آپ اس پہ اپنے لیے عمل میں لکھیے کہ ان آیتوں پہ غور کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے, صرف شکر والی آنکھیں کھول دیں. یقین کریں آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جائے گا, صرف شکر گزاری. اور میں سوچتی ہوں کہ عورت کے اندر تو یہ خوبی بدرجہ اتم ہونی چاہیے, اتم سب سے زیادہ, تمام سے بھی اوپر, افضل و تفضیل, سب سے زیادہ خوبی ایک عورت میں ہو تو وہ شکر گزاری کی ہو. پوچھا کریں اپنے شوہروں سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو میری سب سے اچھی عادت کیا لگتی ہے, میری کیا بات آپ کو اچھی لگتی ہے, اور اللہ کرے کہ آپ کو بھی وہی جواب ملے کہ تم شکر گزار بہت ہو. جب تک شکر نہیں آتا نا ہم کچھ پاتے نہیں. اور ایک دفعہ آپ کسی کا شکر کر کے دیکھ لیں, وہ بندہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا. جب بندہ ہماری بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرے گا, وہ بھی شکر گزاروں کو بہت کچھ دے گا.